สัญญาក្នុងបេះដូងជ្រើសយកសង្សារចឹងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏ដឹងលះបង់ចិត្តបេះដូងដើម្បីតែស្ងួនចោលគេព្រោះតែស្នេហ៍ប្រលឹងហេតុអ្វីពេលនឹងអូនអើយបងហូរទឹកភ្នែកអូនមិនរៀងសាស្នេហ៍អូនអើយបងខូចអារម្មណ៍អូនមិនដូចពីមុនសង្សារដែរបងជ្រើអូនធ្វើឲ្យបងខ្វល់ធ្វើឲ្យបងឈឺមិនយល់ហេតុអ្វីអូនប្រែប្រួលផ្លន់សង្សារចាំងអើយហេតុអ្វីឲ្យបងនឹកគេអ្នកណាក៏នឹងថាបងមិនខ្លោកក្បត់អ្នកណាក៏នឹងថាបងជាមនុស្សស្មុំហើយពេលពេលនេះអូនកែប្រែបងទាំងអង្គក្តីស្រឡាញ់ទៅលេងស្មោះត្រង់នឹងស្នេហ៍ហើយវិញមិនណាយឲ្យបងនឹកអ្នកផ្សេងហើយវិញបងខំឲ្យបងដកចិត្តស្រឡាញ់អាណិតអូនគ្មានន័យអាណិតគេរងចាំសុំតែក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅណាមិនវិញតែមិនចង់ក្បត់បានធ្វើឲ្យគេជឿចាប់ព្រោះតែមិនចង់ប្រាប់ព្យាយាមកុំដនសង្សារចាំសំណប់មិនយល់ចិត្តមកនួនអងឲ្យបែរនួនបងមានគេកុំខឹងមីមេសំពេសំបេះដូងខ្ទេចអ្នកណាក៏នឹងថាបងមិនខ្លោកក្បត់អ្នកណាក៏នឹងថាបងជាមនុស្សស្មុំហើយពេលពេលនេះអូនកែប្រែបងទាំងអង្គក្តីស្រឡាញ់ទៅលេងស្មោះត្រង់នឹងស្នេហ៍ហើយវិញបានណាយឲ្យបងនឹកអ្នកផ្សេងហើយវិញបានខំឲ្យបងដកចិត្តស្រឡាញ់អាណិតអូនគ្មានន័យអាណិតគេរងចាំសុំតែប្រែស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកណាក៏នឹងថាបងមិនធ្លាប់ក្បត់អ្នកណាក៏នឹងថាបងជាមនុស្សស្មុំហើយពេលពេលនេះអូនកែប្រែបងទាំងអង្គក្តីស្រឡាញ់ទៅលេងស្មោះត្រង់នឹងស្នេហ៍ហើយវិញបានណាយឲ្យបងនឹកអ្នកផ្សេងហើយវិញបានខំឲ្យបងដកចិត្តស្រឡាញ់អាណិតអូនគ្មានន័យអាណិតគេរងចាំសុំតែក្តីស្រឡាញ់ឲ្យ